Zes uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De kampioenswedstrijd tussen Ajax en Feyenoord onder 19 jaar is na ruim een half uur spelen gestaakt. De Rotterdammers kregen toen een grote kans, waarna ouders van de Feyenoordspelers te horen waren op de tribune. Die werden daarop belaagd door fans van Ajax. Vooraf was al bekend dat ouders op Sportcomplex De Toekomst aanwezig zouden zijn. Feyenoord onder 19 heeft genoeg aan een gelijkspel om landskampioen te worden. Het Internationaal Zeerechttribunaal in Hamburg vindt dat Rusland 24 Oekraïense zeelieden onmiddellijk moet vrijlaten. Het is niet waarschijnlijk dat dit gebeurt, want Rusland erkent het tribunaal niet. De 24 werden opgepakt toen vorig jaar november 3 Oekraïense marineschepen de straat van Kertsj wilden passeren. Die ligt tussen Rusland en het door Rusland geannexeerde schiereiland, de Krim. De Russen spraken van een provocatie en klaagden de zeelieden aan omdat ze zonder toestemming in Russische territoriale wateren zouden hebben gevaren. In Lyon zijn 100 agenten op de zaak gezet van de aanslag gistermiddag. De dader is nog steeds niet gevonden. De openbaar aanklager zegt dat er nieuwe foto's komen van de verdachte. Die liet gisteren bij een bakkerij in Lyon een bom ontploffen met schroeven en bouten. 13 mensen raakten gewond, 5 van hen liggen nog in een ziekenhuis. Franse justitie behandelt de zaak als een terroristische aanslag, maar over het motief is nog niets duidelijk. De Ecuadoriaanse wielrenner Carapaz heeft de 14e etappe solo gewonnen in de Giro d'Italia. De 25-jarige renner van Movistar won de zware bergrit met overmacht en pakte ook de roze trui. Bauke Mollema had een mindere dag en kwam op 2 minuten van de groep met favorieten binnen. Hij zakte in het klassement naar plek 6. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het een paar graden warmer dan vandaag. Wel staat er dan meer wind uit het westen en is het vooral in het noorden overwegend bewolkt, met 's ochtends wat regen. Op andere plaatsen blijft het droog en schijnt de zon iets vaker. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij Bad Hoeverdorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A9. Daar is het wel extra druk. Richting Diemen staat voor knooppunt Holendrecht nog 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 3 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs. Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden daarbij de beste oplossingen tegen de laagste kosten. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Carimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfcarimo.nl. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie en wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiphout op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Radio Stiphout levert en installeert ook keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Stiphout op de Grote Krocht 34 tot 36 in Zandvoort. Goedemorgen, ANWB Alarmcentrale. We hebben pech met onze trouwauto en we moeten nu naar het stadhuis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Soms loopt je dag net even anders. En dan zijn wij er voor je. Of je nu gaat trouwen of gewoon naar je werk gaat. Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij. Het CBF houdt belangrijke gegevens bij over goede doelen in Nederland en zet die overzichtelijk op cbf.nl. En voldoet een goed doel aan strenge criteria, dan krijgt het een CBF-logo. Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Thank you. sheets, sleeping please, independent on her knees. There's more to her. Free as a bee, till the queen will disagree. There's more to her. On Sunday she will loudly pray. Please don't care. Davina, Michelle en Skyward. Heerlijk nummer, ja. Dat zei ik al. We gaan lekker verder met Danny Vera en Rollercoaster. Blijf lekker luisteren. Welkom naar 2 uur. En als je net hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Zit u net eten? Eet smakelijk. En welkom hier op die 106.9. En 104.5. En natuurlijk op TV Tekst. Tot 7 uur. Entertainment voor u. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. Try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there. Heerlijke plaat. Rollercoaster, Danny Vera. Wat een prachtige tekst toch. Dat is eigenlijk om eventjes toch wel een beetje bij stil te staan. Ja, ga maar eens goed luisteren naar de tekst. En dan gaan wij nog even een plaatje draaien uit de Entertainment for You Dutch Top 5. En dat is een plaatje geworden van Ja Man. En Zoals Het Toen Was. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5. Weg en stond ik opeens zo alleen. Zeg me, waarom ben jij gegaan zonder een reden? Geef jij ons nog samen een kans? Mag ik jou nog ooit eens ten dans? Beginnen we nog eens opnieuw? Ik wil je terug. Ik weet het zo meer is. Was het misschien niet een vergis? Ik had toen ook zo mijn fouten en mijn reden. Dan ja man, en zoals het toen was in de, ja, uit de greep uit de Entertainment for You Dutch Top 5. En ja, deze jongens waren laatst hier in de studio aanwezig, Leroy en de Witte, en samen hand in hand. Het land ligt er prachtig bij, een Eldorado voor jou en mij. Maar als er paniek ontstaat, kom je te hulp, kom je te laat. Schouder aan schouder, we staan hand in hand. Storm, wilde, regen. Wat mij bindt aan jou en jou bindt aan mij. Maar de kust is als een vriend voor jou altijd veilig en vrij. Hier is zo wat je geeft, hier is alles wat je hebt beleefd. Zie hoe die vogel krijgt, goede hoop. if I had it my way, this would be the first time that you made love. I'd be the first man that your hands touched. But we've both done our share of living, taking chances we were given. I've never been big on looking back. I don't care if I'm your first love, but I'd love to be your last. If I could do it over, I'd have waited for this moment to give my heart to you unbroken. But if our mistakes brought us together, doesn't really matter whether we were saints or sinners in the past. I don't care if I'm your first love, I just love to be your last. All I know is what I see when I look at you, and all I see is what I'm feeling down inside, and all I'm feeling is this feeling that I finally got it right. When I wake up tomorrow, I'm gonna throw my arms around you, thank my lucky stars I found you. 'Cause I know your heart had so much more than any man has touched before, and nothing matters more to me than that. I don't care if I'm your first love, but I'd love to be your last. I'd love to be your last. Clay Walker was dit. Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. De nummer 2, Suzanne en Freek. En als het donker is, of als het avond is, ja, zo is het. Blijf eigenlijk een beetje hetzelfde. S'avonds is het donker, dus. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praat. Toen ging er wat mis. Ja, en weet niet wat. Maar goed. Het blijven computers. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Het vallen. Dat is wat je zei. Ik was toch die ene, jouw vent voor altijd. Maar alles liep anders. Je had nooit genoeg. Aan al jouw wensen kon ik niet voldoen. Jij bent weg, maar ik weet, jij krijgt spijt. Droom maar verder, jij raakt alles toch weer kwijt. Alles is over, alles voorbij. Jouw andere wereld, daar hoor ik niet meer bij. Je hebt nu gekozen voor niemand met geld. Maar ik was jouw alles, ik was toch jouw held. Maar alles is over, ja, alles voorbij. Gekocht door een ander, nee, niet meer van mij. Ach, ik ben het zeker, straks sta je weer hier. De vragen, staat jouw deur nog op een kier? Maar jij hebt gegokt en jij hebt verloren. Je zoekt er maar uit, mijn deur blijft gesloten. Jij was rijk, zonder mij ging het beter. Maar kijk nu, je hebt niet eens meer te eten. Hier nog niet hoor. Tot 7 uur entertainer voor jou. Laatst was ze hier in de studio, Rox van Driel. En ze had het over haar nieuwe single, Visite. Nummer 5 uit Entertainment for You. Uit Dutch Top 5. Entertainment for You, Dutch Top 5. Visite, visite, een huis vol.

Watson met jou, Roy Donders. En ja, we gaan nog lekker een plaatje draaien. En dan gaan we zo eventjes bellen met Danny Sulman. En tot die tijd gaan we eventjes luisteren naar Dion en Dion Leon. En laat maar van je houden. Laat je verdriet maar los. Je kan altijd op me leunen. Ik zal jou voor altijd steunen. Laat je zorgen gaan. Ogen dicht en durf te dromen. Het geluk gaat echt wel komen. Heb nog eventjes geduld. En geef een ander niet de schuld. We gaan weer starten vanaf nul. 1, 2, 3. Vijf hoeken van een ster markeren de vorm van je hart. Vertrouw op mij. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Laat maar van je houden. Laat je angsten vrij. Breng een ode aan het leven. Iets waar jij naartoe kan streven. Geniet van jouw moment. Je bent hiervoor geboren. Sta op en laat je horen. Heb nog eventjes geduld. En geef een ander niet de schuld. We gaan weer starten vanaf nul. 1, 2, van een ster, markeren de vorm van je hart. Vertrouw op mij. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden, laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Laat maar van je houden. Laat maar van je houden. Dion, Leon. Laat maar van je houden. De wereld mag het weten. Zijn de geluiden. Vanaf de Tolweg, Tina, hier in Zandvoort. Die 106.9, 104.5. De TV-krant. De wereld mag het weten. Ik heb ook weer iemand in de uitzending. En dat is Danny Sulman. Danny, een hele goede avond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Jij zat net uit, of niet? Of was je net klaar? Nou, ik ben al even klaar. Ik lag lekker even op de bank. Aha, dus ik stoor je eigenlijk. Nee hoor. Hey, we bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Jij bent wat ik wil. Ja, dat klopt. Ja. Wanneer is die uitgekomen? 17 april, dus die is nu okay. Bijna een maandje uit. Ja, ja, ja. Hey, en hoe is deze single tot stand gekomen? Kwam je zelf op het idee? Of, Nou, wij... ik heb vorig jaar een single uitgebracht. En dat de singles die ik uitbracht was een beetje meer Nederlandstalig en dan echt vervolgd. En de laatste tijd komt er heel veel muziek uit natuurlijk. Dus praten we over Wij zijn nog op een goede vriend. En de achtste wereldronde. Ja, dat klopt. Ja. En ik zat met nieuwe mensen om tafel. Ik zeg, we moeten wat anders. Ja. We moeten wat unieks. Want ja, niet om het een of ander, maar het volksmuziek, er komt heel veel uit. Ja, en we moeten wat nieuws. Ja. Dus daar hebben we gekozen voor de nederpop. Ja, nou ja, dat is ook lekker. Jazeker. Toch? Ja. Ja. Ik bedoel, ja, zeg ik. Ik was vanavond of ja, vanmiddag hier nog iemand in de studio. Ik zeg, ja, ja je moet het toch durven, hè, verandering. Ja, ja, inderdaad. En, nou, kijk, met mijn optredens zing ik natuurlijk wel de volksmuziek ook. En dat vind ik ook hele fijne muziek om te zingen. Ja. Maar ja, je moet uitblinken in iets en... Ja, dat is inderdaad en iemand... Wat anders als de anderen noemen. Ja, ja. Hey, ja, dan heb ik dit nu wel gevonden. Ja. Wat, ga je, wat zie jij in je toekomst? Ga je een album uitbrengen? Nou, nee, een album... album dan nog niet, maar ja, we blijven wel in dit straatje. Ah, oké. Okay. En heb je nog mooie grote optredens ergens in het land? Nee, de grote optredens die moeten natuurlijk komen. Ja. Maar nee, ik heb zo her en der lekker wat optredens en ik mag niet klagen. De ja. Radiostations die pakken dat single goed op, dus ik ben zeer tevreden. Oké, okay, waar kunnen ze jou vinden? Nou, de mensen kunnen natuurlijk gewoon op social media kijken. Ja. Facebook, Instagram en daar staat alle informatie op. Over de optredens en hoe mensen mij kunnen boeken. Ja, is het Danny of Danny? Danny. Danny. En dan met Y, hè? Danny. Ja, ja, ja. Nee, maar voor het geval dat mensen gaan zoeken naar Danny met D-E-N-N-I-E. Ja. Dan ja, moet het dus klopt. Danny zijn. Ja. En dan... Zomaar met één naam. Ja. Nee, dat moet goed komen. Nou, helemaal goed. Hey Danny, en ja, wat zijn jouw vooruitzichten? Wat wil je met de muziek gaan bereiken? Wat wil ik met de muziek gaan bereiken? Nou, ik doe het nu nog erbij. Ik werk in de verzorging. Ja. En ik doe dit nu al 10 jaar in de weekenden erbij. Ja. Het zou natuurlijk geweldig zijn om ervan te kunnen leven. Oké. Okay. Nou, daar gaan we voor. Ja, zeker. Ja, toch? We doen ons best. Zo is het. Hey Danny, ik ga hem lekker draaien. Nou, helemaal super, joh. En ja, ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende single. En wie weet hier in de studio. Ja, nou, tot de volgende keer. En bedankt voor het belletje. Ja, graag gedaan. Fijne uitzending. Hey, groetjes en een goed weekend, hè. Hetzelfde. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Danny Sulman en jij bent wat ik wil. hoor bij jou en jij hoort bij mij. Dennis Zonman, jij bent wat ik wil. En ja, toch wel een lekker nummer. Ik zou zeggen, ja, zet alle stoelen en tafels aan de kant. Want ja, we gaan eventjes lekker een beetje slijpen. Ja, en dat is een nummertje speciaal voor mijn collega Albert-Jan Vos en Maris. En ja, ik zou zeggen, op naar de volgende 35. En daar hoort natuurlijk een applausje bij. Pak elkaar stevig vast en ik zou zeggen, geniet ervan. Engelbert Humperdinck en How I Love You. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I turn them all around. If I could start again, there's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known, or ever called my own, begins and ends with you. How I love you. How I love you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine. And at the top is you. I want you for all time. A dream forever new. How I love you. How I love you. So come into my arms, lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you. How I love you. The blijft toch een heel erg lekker nummer. En een echte nummer om elkaar vast te pakken, om het maar zo te zeggen. En dat hoop ik dat dat ook gebeurd is. We gaan nog even één plaatje draaien. En dat is voor mijn wederhelft. En dat is Olivier Dragojevic. En we hebben het over Best TV. Bio sam kora kod dna, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna, da ljubav da. Za malo ljubavi bez tebe, jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umrijeti. Bilo je noći bez sna, a ti bi me uspala. Moj svaki znala si grijeh, al opet bi me ljubila. Bio sam ponekad grub, ti sve bi praštala. Bila si žena što zna da osjeća. Ću prositi za malo ljubavi bez tebe, jedina moja. Zo, bij deze wil ik alvast afscheid van u nemen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar mij, Mike, met de Euro Breakdown. Dus blijf zeker luisteren. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. Geniet van het weer. En wees zuinig op elkaar. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes. Bye. Druge ću prositi za malo ljubavi bez tebe, jedina moja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...